ปัจจนีกะจักขุนทริยมูลกนัย463อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมนัสสินสี่บุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่และก็ไม่เคยละโทมนัสสินสี่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่บุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่และก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี่บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตตมรรคไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์แต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคล8จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่และก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคล8จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่จักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย464อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี่ใช่ไหมวิสัชนาบุคคล6จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่บุคคล2จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่และก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิเศษชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนา อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่แต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสี่บุคคล8จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่และก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสี่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่มิใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคล8จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีโทมนัสสินตริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินทริยะมูลกนัย465อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคล7จำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิสัชนาบุคคลที่8ไม่เคยเจริญอัญญินสีแต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคล7จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินสีและก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคล7จำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีและก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคล7จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีอนัญญาตัญญัตสามีตินทริยะมูลกนัยจบอัญญินทริยะมูลกนัย466อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคล5จำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคล3จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคล5จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์อัญญินทริยะมูลกนัยจบ5ปัจจุปันนานาคตวาลอนุโลมจักขุนทริยะมูลกนัย467อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จักละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา บุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสี่จักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินทริยมูลกนัย468อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสิน4บุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสิน4ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกจะเจริญอัญญินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลผู้พร้อมเพรียงได้ละอนาคามิมรรคจะเจริญอัญญินทรีย์และก็กำลังละโทมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็กำลังละโทมนัสสินสีโทมนัสสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินตริยมูลกนัย469อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลหกจำพวกจะเจริญอัญญินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลที่แปดจะเจริญอัญญินทรีย์และก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลที่8จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีอนัญญาตัญญัตสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย470อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลห้าจำพวกจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้รหัตตมรรคจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์อัญญินทริยมูลกนัยจบปัจจณีกะจักขุนตริยมูลกนัย471 อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโสมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่ไม่ใช่จักไม่ละโทมนัสสินสีบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตตมรรคไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่มิใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตตมรรคไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่มิใช่จักไม่เจริญอัญญินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีและก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขุนทริยมูลกนัยจบโทมนัสสินทริยมูลกนัย472อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีแต่มิใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคล8จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีและก็ไม่ใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่มิใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคล8จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีและก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคล6จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีแต่มิใช่จักไม่เจริญอัญญินสีบุคคล3จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีและก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสี ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอันอินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์แต่ไม่ใช่จะไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่โทมนัสสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินตริยมูลกนัย473อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่ใช่จะไม่เจริญอัญญินทรีย์บุคคลสามจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จะเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนัญญาตัญญัตสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย474อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์แต่ไม่ใช่จะไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อัญญินทริยมูลกนัยจบ6อตีตานาคตวานอนุโลมจักขุนทริยมูลกนัย475อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็จะละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่จักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย 476อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัสสินสีแต่ไม่ใช่จะเจริญอนัญญินสีอนาคามีบุคคลเคยละโทมนัสสินสีแล้วก็จะเจริญอนัญญินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอนัญญินสีบุคคลนั้นเคยละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกจะเจริญอนัญญินสีแต่ไม่เคยละโทมนัสสินสีอนาคามีบุคคลจักเจริญอนัญญินทรีย์และก็เคยละโทมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลเคยละโทมนัสสินทรีย์แต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัสสินทรีย์และก็จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลสองจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็เคยละโทมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินทริยะมูลกนัย477อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นจักเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีบุคคลห้าจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีและก็จักเจริญอัญญินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกจักเจริญอนัญญินทรีย์แต่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลห้าจำพวกจักเจริญอนัญญินทรีย์และก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอนัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่ใช่จะทำให้แจ้งอนัญญาตาวินทรีย์บุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็จะทำให้แจ้งอนัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลหกจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อนัญญาตัญญัตสามีตินทริยะมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย478อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อัญญินทริยมูลกนัยจบปัจจณีกะจักขุนทริยะมูลกนัย479อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลห้าจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสี่แต่มิใช่จักไม่ละโทมนัสสินสีบุคคลสามจำพวก ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีและก็จักไม่ละโทมนัสสินศีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีแต่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินศีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีแต่มิใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินศีบุคคล8จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีและก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินศีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินศีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินศีแต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคล8จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินศีแต่ก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคล5จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีแต่มิใช่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์บุคคล2จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีและก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคล8จำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีแต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีและก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักไม่ได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศีและก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนศีจักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย480อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์แต่มิใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคล6จำพวกไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลหกจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคล6จำพวกไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์แต่มิใช่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์บุคคล3จำพวกไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลสามจำพวก